بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe mbili mwezi wa Rajab mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabiy sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى بعد وقت الملام وكوانزا باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ملامه وزمومزيا maumbile ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulifikia hadithi ya nane katika orodha ya hadithi alizoorodhesha al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah. Qal hadathana Sufyan ibn Waqi' قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضريع الفم مفلج الأسنان إلى آخره. Hadithi hii ni ndefu katika kueleza umbile na mtume sallallahu alaihi wasallam kama takavyoeleza biidhnillahi ta'ala, na leo tutachukua nusu takriban ya hii hadithi, kisha inshallah ta'ala kwenye kikao kinachofuata tutamalizia kile kilichobakia. So maelezo yake ni marefu. Mwanzo kabisa, hadha hadith dhaif, hadha hadith dhaif, ingawa kuna baadhi ya alfaz zilizo katika hizi hadithi zimethubutu katika hadith sahiha, na baadhi yake zitakuja huko mbele insha Allah. Ingine shauri kuzungumzia huko nyuma katika sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam, ingawa kama alivyosherehesha Sheikh Abdurrazzaq, na sisi tutasoma insha Allah taala. قال هند ابن أبي هانة رضي الله عنه هو أنا مؤلز متوم صلى الله عليه وسلم هند ابن أبي هانة جينا هند لتميك كوباني ونومي كما بين لتميك بيك كوباني ونوات بمعنى أويز أكويتوا منامومي هند ناويز أكويتوا منامكي هند نجينا أمبالو نمشترك بين يا ونومي والذكور وبين البنات ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ربيب ni yule mtu aliyeleleka chini ya mume wa mama yake. Kwa maana mama yake ameolewa na mtu ambaye sio baba yake aliyemzaa. Akamlea ili mtoto ataitwa nani? Ni Rabib. Kama alivyotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala warabaib azwaji. Warabaib ni wale ambao wameleleka chini ya yule bwana ambaye sio baba yao mzazi. Kwa mfano, baba yao amefariki, mama yao akaolewa na mwanaume mwingine, ama waliachana na baba yao akaolewa na mwanaume mwingine akawalea, ndio hujulikana kama rabaib. Sasa huyu bwana Hindu ibn Abi Hala radiyallahu anhu rabibun nabii sallallahu alaihi wasallam أمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماما yake ni خديجة بنت خويلد mkewe mtume صلى الله عليه وسلم فهو أخ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أمها خديجة كهو أتكون ndugu yake فاطمة رضي الله عنها بنت ياكي متو صلى ندوب ياكي وماما الحمد لله. ولهذا قال الحسن بن علي رضي الله عنهما في روايته للحديث سألت خالي أن يكون هذا الحسن بن علي رضي الله عنه أكسيما سألت خالي هند ابن أبي هالة صبغي سسن الجنباكي ni ndugu yake mamake kwa mama. Ala qawluhu wa kana wassafan, huyu Hindu ibn Abi Hala akapewa sifa hapa wa kana wassafan. Alwassaf huwa alladhi lahu ma'rifatun bilwasf wa dirayatun bihi. Wassaf ni mtu ambaye ana ujuzi wa kueleza wasifu wa kitu, ni mjuzi wa namna ya kujieleza katika kueleza sifa ya chochote kile anachokieleza. Walaysa kullu ahadin yujidu alwasf, wala sio kila mtu ni mzuri katika kueleza wasifu wa kitu, kuna wengine ni wajuzi zaidi. Faminan nasi man yara shakhsa marrat, wapo katika watu wanaonana mwenzake mara nyingi sana. ويقال له صفه فلا يستطيع, كيشا كيambiwa hebu mueleze iko vipi, hajui ajieleze, hajui ajieleze namna gani, hajui amueleze vipi yule mtu alivyo ili mtu aelewe. ومنهم من يراه مره او مرتين فيصفه وصفا دقيقا, na kuna mtu akamuona mara moja mara mbili lakini akamueleza kwa wasifu wa ndani kabisa. فمثل هذا يقال له وصاف, yule ambaye anaijua namna ya kumweleza yule anayembiwa amweleze sifa zake aitwa wasaf. قول عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بحليته صفته ونعته صلى الله عليه وسلم. هapa kinachokusudiwa kwa hilia ni ile sifa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakhtara hadhihi lafza lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhu hilyatun wa jamal, na amechagua hii lafzi hilya, lafzi hii ameichagua kwa kukusudia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pambo, ni uzuri kuanzia juu mpaka chini. Qala wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi. Al-murad bit-ta'alluq huna ta'alluq al-'ilm wal-ma'rifa. Ya'ni takunu 'indi sifatun ahfadhuha wa uthbituha bihaythu akunu 'ala dhikri wa 'ala ma'rifatin biwasfihi sallallahu alayhi wa sallam min khilali tilka al-alfaz wal-jumal allati ahfadhuha. Alikuwa al-Hasan akitamani lau kama mtu atamsifia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa, ili ashikamane na wasifu kama ule, maana yake ashikamane na wasifu wa kumjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam, awe na sifa ambayo ameihifadhi na kuidhibiti, awe aikumbuka na kuijua sifa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupitia lafzi kama zile na jumla zilizotumika katika kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal Hasan ibn Ali mimman akramahum Allah bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatakatufahamu kwa Al Hasan ibn Ali ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali zimethubutu hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbeba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda mpaka wakati mwingine akishuka kutoka juu ya mimbar wakiwa wameingia msikitini akiwapokea, kisha akiendelea na hutuba. Wakati mwingine katika swala wakimpandia kwenye maungo yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam achelewa katika sujud, kisha waambia masahaba, inna bi hadha qad irtahalani, mwanangu huyu alikuwa amenipandia mgongoni, fakarihtu, nikachukia alipokoma, wa aqta alayhi rahmatahu, nisije nikampatia raha yake. Hebu subutu jaribu, mwanawe akuja kupanda mgongoni uswalishe. Imamu ana adabu, tuletea watoto hapa ndani ya msikiti, sikia maneno kama Allahu musta'an, qatala Allahu al-jahl. Almuhim alimuona Mtume sana, Al-Hasan alimuona Mtume sana, walakinahu ra'ahu wa huwa saghir radiyallahu anhu, lakini alimuona Mtume sallam akiwa mdogo. Na mara nyingi mtu akimuona mtu mzima akiwa mdogo, yeye huwa ni sura yake fanini yapotea, sababu hakumbuki namna alivyokuwa Mtume sallam, sababu alimuona yeye akiwa ni mdogo. Lidhalika arada min khalihi Hind radiyallahu anhu al-wassaf ay yu'tiyahu jumalan fi awsaf an-nabi sallam yata'allaqu biha fi bab al-ma'rifati wal-'ilmi bi awsaf an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu hiyo akamtaka mjomba yake Hind, ambaye alikuwa ni wasaf, ajua namna ya kusifu mtu na kumweleza vile alivyo, ampe maneno na jumla ambazo ataelewa sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ashikamane nazo, awe na ilmu nazo, awe na ilmu na sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha yufidu anna ma'rifata awsafihi sallallahu alayhi wasallam babun sharifun min al-'ilmi tajduru al-'inayatu bihi. Mtu anaweza kusema, kwa nini nisome alikuwa vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hii ni mojawapo wa kuonyesha kuwa hili jambo lilikuwa ni muhimu sana, kiasi cha kuwa masahaba walikuwa watamani lau kama watampata mtu awe atawasifia alikuwa vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau kama ingelikuwa si muhimu, asingetamani jambo kama hili, lakini ni muhimu kujua namna alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tulizungumza kule mwanzo katika mukaddima ule umuhimu wa kujua alikuwa na sura gani Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na sifa gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yatosheleza kuwa ukimuota ujue kweli umemuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu shetani hawezi kujifananisha na sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yawezekana akaja kwa sura nyingine kisha akakwambia mimi ni mtume, kwa sura ambayo si ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengi katika watu hapa ndio wanapoangukia katika mtego. Atakuja shetani katika sura ya mtu mwingine si Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamwambia amri kadha na kadha na kadha. Yeye akamkasubia akasema ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni Ibn Abbas alikuwa mtu akimwambia ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam qala sifhu li, hebu mueleze uko vipi. Akieleza zile sifa hizi ambazo anazo asema sadaqta, umesema kwa kweli umemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akieleza sifa ambazo sivyo amwambia nani, huyo si Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ukimuona katika ndoto ana sifa hizi. Sasa ikiwa mtu hujawahi wewe kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko vipi kabisa, humjui sura zake yuko vipi, hujui alikuwa vipi kimo chake, hujui alikuwa vipi chochote hujui, waamka tusema na moto Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, ni vile alivyosifiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja au la? Sasa hapo ndio yaje umuhimu wa kusoma nini, wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhman ay 'aziman fi awsafihi wa fi hay'atihi wa fi madharihi wa fi hilyatihi wa fi sifatihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtukufu katika sifa zake, katika namna alivyokuwa shakli yake, katika madhari yake, katika pambo lake na sifa zake. Mufakhaman ay mu'azzaman fi suduri ashabihi wa fi sadri man yarahu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mwenye kuadhimishwa katika nyoyo za masahaba wake na kila aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. التلألؤ هو الإشراق والإضاءة. التلألؤ الإشراق والإضاءة أكاوى أنارا نتوم صلى الله عليه وسلم كتك وصواك. فكان وجهه صلى الله عليه وسلم مشرقا مضيئا متلألئا تلألؤ القمر. Mtume sallallahu alaihi wasallam uso wake ulikuwa uking'aa kama mfano wa mwezi unapokuwa umetimia kamili, uso wake ulikuwa uking'aa sana. Akasema talalu al-qamari tena laylatan badri, ni ule usiku ambao ule mwezi huwa umetimia. Namna hiyo ndio ulikuwa uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam uking'aa. Sasa wewe unapouona ule mwezi ukitimia vile unavyong'ara, jua ndio alivyokuwa Mtume sallam uso wake unavyopendeza na kung'ara alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu atwala min al-marbu'i ay annahu sallallahu alayhi wasallam kana rab'atan min al-qawmi lakinnahu ila al-tuli aqrabu marbu'an. Nafikiri tulizungumza huko nyuma kuwa si mrefu sana kiasi cha kuwa aonyesha kuwa ni mrefu, wala si mfupi kiasi cha kuwa mtu akimweleza atasema ni mfupi, bali alikuwa na wastani katika kimo chake, ingawa alikuwa karibu zaidi na nini, na urefu kuliko ufupi. Qala falaysa marbu'an tamaman wa innama atwalu min al-marbu'. لكنه ليس بالطويل البائن كما سبق بيانه. وقوله وأقصر من المشذب. المشذب هو طويل القامة مع النحافة. متمرف ألف من بابا ويت المشذب وهو ما شاء الله يعرف بقى عليها هوا وليجي تفوتنا وكشيني. وإذا مريزة فيدي عليها هوا nyinyi mwafana joto uwe kidogo kuna baridi kule juu, mrefu alafu sasa mwembamba. Mtu akiwa mrefu alafu mwembamba, ule urefu wake unaonyesha zaidi kuliko lao kama angekuwa mrefu alafu ni mpana, ule upana kidogo ufunika urefu, lakini akiwa mwembamba huwa ule urefu waonekana zaidi. Kwa mtu msalamu alikuwa haiko hivyo. والنحيف الطويل يظهر طوله بشكل واضح mtu ambaye ni mwembamba na mrefu aonyesha wazi ule urefu wake fakana sallallahu alayhi wasallam aqsara min al-mushaddab wa aqwala min al-marbu' tun sallam alikuwa ni mfupi kuliko huyu mushaddab lakini ni mrefu kuliko yule ambaye ni mfupi maana yuko wastani kati na kati وقوله عظيم الهامة أي الرأس وقد سبق هذا تنوليه تلليزه kwa kichwa chake kilikuwa kikubwa kiasi lakini si kikubwa kupita mpaka la kikubwa cha uwerevu kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita وقوله رجل الشعر أي في شعره تفن يسير بلزاك kidogo zime kunjana kwa mbali wakad marra maana bimaana sio singa moja kwa moja wala sio za kukunjana kuingiliana bali zilikuwa kati na kati wa qawluhu in infaraqat aqiqatuhu faraqaha al-aqiqatu ash-sha'r fa kusudiwa nywele zake ay idha kana sha'ruhu yumkinu farquhu faraqahu mtume sallam ilikuwa nywele zake zikikua akiweza kuzigawanya yozigawanya bimaana awacha njia katikati agawanya upande wa kulia na upande wa kushoto wa illa fala la ikiwa nywele zake si ndefu basi atachana tu kama kawaida asipeleke nyuma ay wa illam yakun farquhu abqahu mustarsilan ala halihi wa illam yakun wa illam yumkin farquhu abqahu mustarsilan ala halihi ikiwa hawezi kuzigawanya zile nywele mara mbili azibakisha vile vile katika hali yake qala ibn qayyim rahimahullahu ta'ala fi zayd wa kana awwalan yasduru sha'ruhu thumma faraqahu mtume sallam mwanzo alikuwa akiteremsha nywele zake zote kwa pamoja nyuma kisha akawa yopasua katikati wal farqu an yaj'ala sha'ruhu firqatayn farq ni kule kugawanya nywele zake mara mbili kullu firqatin dhuhaba kila upande mmoja una pembe yake upande huu na upande huu wasadru an yasduruhu min wara'ihi wa la yaj'aluhu firqatayn nasadl ni kule kuzishukisha upande wa nyuma na kutozigawanya mara mbili qala yujawizu sha'ruhu shahmata udhunayhi idha huwa waffarahu waqad marra نحو هذا في بعض الاحاديث يعني كوانيل ذا متون صلى zilikuwa zikifika katika ndewe zake ikiwa taziwacha zikifika kwenye ndewe zake وقوله ازهر اللون الازهر هو الابيض بياضا مشربا بحمره ازهر اللون بمعنى انا weupe ambao umechanganya na wekundu weupe ambao umechanganya na wekundu وقوله واسع الجبين الجبين معروف تويتا باباسس يسمى ilikuwa pana ممتد الجبين في الطول والعرض ilikuwa baba lake ni pana na upande wa upana na urefu ilikuwa ni pana na mara nyingi basi usiangalie ukasema baba langu liko hivyo mara nyingi mwenye baba kama hilo huwa ni mwerevu sana na wewe chunguza wale wanaokushinda kushinda kule madrasa na nini angalia utaona kichwa hapa kiko kipana hapa ujue huyu ana kichwa kizuri sana yani akili yake mingi zaidi mpana hapa kwenye nini kwenye bapa lake Mtume sallam alikuwa na bapa pana alayhi salatu wasallam wataalamu ndio wanaposema kwa mara nyingi akiwa mtu yuko namna hiyo akili yake ni mzuri zaidi. Qala qawluhu azajja alhawajib. Alhajib ma'ruf, sisi tuita nyusi hizi hajib. Wa huwa al'azm alladhi fawqa al'ayn bima 'alayhi min lahm من لحم والشعر النابت على هذا اللحم هم فوق ambao uko juu ya jicho pamoja na hii nyama iliyo juu yake na hizi nywele zinazomea juu yake wa huma hajibani kwa upande wa kulia na kushoto mbili والزجاج طول الحاجبين ودقتهما وصبوغهما إلى مؤخر العينين. إكسفيوا يعني هي سهم كوني الزجاج أزج معناها كده كوا ألي كونا نيوسين ده kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa jicho, yani kuna wengine nyusi zao wa kidogo tu hapo na wengine ni nyingi sana. Mtume wa sallam zake zilikuwa mwanzo mpaka mwisho wa jicho, tena nyembamba, tena zimeenea kuanzia mwanzo wa jicho mpaka mwisho wa jicho. Wa qawluhu sawabi' jam'u sabi'a bima'na kamila wa tamma, zimetimia hazikukatika yani kabla ya kufika mwisho zimetimia zote. Fakanat hawajibuhu sallallahu alayhi wasallam tamma kamila, nyusi za mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa zimetimia kamili. Qawluhu fi ghairi qarnin, al-qarn huwa iltiqa'u al-hajibayn bihaythu la yakunu baynahuma fajwatun aw farah. Wakati mwingine hizi nyusi hushikana kama hizi zangu sayamu zimeshikana, mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa zikushikana, kulikuwa kuna nafasi katikati, katikati kuna nafasi. Falaqran man ittasala sha'ru hajibayhi, aqran ni yule ambaye zimeshikana nyusi zake. Mimi nashindwa eti leo aonekane yule ambaye nyusi zimeshikana eti ile zapendeza zaidi. Nyi mwajua kupendeza nyi, yani mtume wa sallam angekuwa nazo hizo kama za kupendeza. Allah amemuumba katika umbile, hakuna mfano wake alayhi salatu wassalam. Kwa usiji siku na kitu ambacho wa maandashu mtumza sana, haiwezi kwa weo upewe kizuri ya sipewe mtu Muhammad sallam. Kwa hivyo leo watu wamekuwa kinyume eti zikishikana ndio zapendeza zaidi, la, mtumza sallam zilikuwa zake ziku shikana alayhi salatu wassalam. Walablaju man kana ma baina hajibaihi khaliyan min ash-sha'r, alablaj yule ambaye baina ya nyusi zake haziku shikana, yani bimaana hakuna nywele. Wakana munfasilaini, yani zikawa zime ziko kando kando. Wal arabu tastahibuhu, na waarabu walikuwa kipendelea zaidi mtu ambaye ana nyusi kama hizi. Fakana sallallahu alayhi wasallam qad wadaha ma baina hajibaihi falam yaqtarina, mtume sallam alikuwa katikati ya nyusi zake hapa katikati kwenye mfupa wa pua hapa hazikushikana alayhi sallallahu alayhi wasallam. لذلك قال بينهما عرق يدره الغضب, اي بين الحاجبين عرق. نبي صلى الله عليه وسلم مشيط بين نيوسي زكي مبيلي يصيره الغضب ممتلئا دما, اكيونا حسيرا الى مشيط هو وفيما وحسيرا عليه الصلاه والسلام اكيوا انا حسيرا الى مشيط واكي وونكانا. وقوله أقنى العرنين بكسر النون التي بعد الراء العرنين, والعرنين هو الأنف أي طول الأنف, فليكون هو نيف هو نيف نمام. فكان صلى الله عليه وسلم في أنفه شيء من الطول, سيو ريف ليوكو بيتا مباكا وريف كياسك نيومبيلي كنا ينجينا وميومبو كوزاوني ni ndefu sana mpaka yaonekana kwa sasa ile kuwa ndefu, lakini ikiwa ni nyembamba ndefu kiasi huwa ni tofauti ndefu kiasi. Wa qawluhu lahu nurun ya'luhu, wa dhamiru imma ya'udu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam au 'ala al-anfi wa huma mutalaziman, yawezekana kwa hii nuru yarudi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na nuru, na yawezekana katika nini kuwa yake, na vyote viwili vimelazimiana. Bimaana ikiwa anao yeye nuru mtume salamu itakuwa katika nini, katika pua yake. Wa qawluhu yahsabuhu man lam yataammalhu asham, ashamu fil anfi huwa irtifa' asabatu al anfi ma'a istiwa'i a'lahu wa ishraf al arnaba. Al asham kufupi ni yule ambaye anakuwa hii pua mfupa wake huu qasabat al-anf ikawa umenyooka na kupanda juu, yani yule ambaye hata mtaamali mtume sallam atafikiria hivyo kuwa imetokea hii sehemu ya juu ya arnaba, ni sehemu ya ncha ya kuwa imejitokeza. فالذي يراه بسبب النور سبب النور اليوغو katika pua yake nafikiria ile pua yake mfani imejitokeza namna hii wal wadaa wa ishraqati allati taksu wajhahu wa anfahu sallam yadhunnu ashamay yani yadhunnu anna anfahu bihi shamam wal amru laysa kadhalika nafikiria ile pua imenyanyuka na haiko hivyo kikweli na hii sasa sasa hivi kuna aina fulani ya vipodozi huwa watu wapaka ionekane ile pua yake imenyooka vile. Sasa wewe mpaka upake madawa, Mtume sallallahu alikuwa apaki dawa, si vitu gani wapaka ili ionekane kama imenyooka hiyo? Naam, tafadhali. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vile alivyo, ile nuru iliyoko katika uso wake inaonekana kuwa kama imesimama kabisa hivi, na sivyo, ni kwa sababu ile nuru aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi وسلم. قال بل هو صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أي في أنفه طول صلى الله عليه وسلم بلكونا وريف كلوبك وامتون صلى الله عليه وسلم. قوله كث اللحية أي كثيف اللحية نوزوره أولي لذيوة وصول صلى الله عليه وسلم ألكونا ندهو نيجي كث اللحية معناكي ندهو كبوة ألكونا ندهو نيجي عليه السلام. ومن هدي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإرخاؤها نايلكوا كتك موزواك اللي يتفنديش متون سلم نمونندواك متون سلم اللي كوا أكيوكا ندفو أكيزيواجا سيدن دفو زاكي. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة هنا فيتو وزيك مويقى متون سلم وزيك نكتنجز بوياك واندفو uwezi kufanya sura yako eti ikang'ara kama mtu zao uwezi wewe itang'ara kiasi chako tu bidoli sio, lakini kuna vitu ambavyo viwezekana Mtume sallam ameviamrisha kama kuweka nini, kuweka ndevu. Mtume sallam ameamrisha kuziwacha ndevu katika hadithi nyingi sana. Wa'adaha min sunan alfitrati, bali Mtume sallam akahesabu katika mambo ambayo ni katika maumbile hatakikani mwanamume kuyaondoa miongoni mwake ni kuwa na ndevu. Wa'tabara halqaha min awsaf al-majus wal-mushrikin wal-yahud, na akazingatia kule kunyoa ndevu ni katika sifa za wamajusi waabudu wa moto na washirikina na mayahudi ndio walikuwa kifanya hivyo, lakini Mtume sallam akaamrisha kuweka ndevu. Na leo kuna watu wapenda kufanya istihza na hii sunna mpaka kufikia kama kutaka kusimama mbele ya hadithi ya Mtume sallam na kuitia dosari. Wallahi shawaona baadhi ya watu kufanya, akawasema nini, si wale mayahudi waweka ndevu wale, wawaangalia wale mayahudi wanaweka ndevu, hata wamajusi wako wengine waweka ndevu. Lakini hapa yazungumziwa hukumu ambayo ni amu kuwa wengi wao wanyua ndevu. Ukamwona mtu si wale, ona afrana wale aso makhurafi wapenda sana kufanya istihza na isuna. Sana wafanya istihza na isuna. Kwa nangalia, mtoto mdogo ajizeesha. Kisha yashangaza bana. Huyu kesho utamwona aingia katika kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tampenda mtume, tampenda mtume wa kufanani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hujifananishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mwambie mwenzako ampende Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfanye istihza na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni makosa. Afadhali yule mwenye kunyoa akijua ni makosa. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala siku moja akampa taufiq na hidaya akarudi nyuma akawacha. Lakini usifanye istihza na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukisema sunna hapa haimaanishi ukitakafanya, ukitaka usisi katika sunna hizo. Hii ni katika sunna ambazo amelazimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huna khiyari. A'fu al-liha ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal amru yaqtadhi al-wujub. Na hakuna mahali popote hata sahaba mmoja ni wandevu. Eje ni wandevu? Hakuna kitu mmoja. Wala hutakiona. Bali waliofanya futuhat walikuwa na madevu. Walikuwa na madevu sawa sawa. Lakini leo hii ndio hali tulionao, watu wafanye istihza na sunna hii aliyoamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaenda wewe kanyoe mpaka umalize, eti kwa madai ya kuwa utaka kupendeza. yani wewe wapendeza kuliko Mtume sana, hata una haya wasema kwa eti mimi najiweka smart. Si smart, ungelikuwa jiangalia vizuri kwenye kioo, wale wenye ndevu waona sura zenu ziko vipi. Samahani, lakini wacha tuambizane, ili mtu akitaka mpaka mtu aone haya chenye kidevu chake hivi. Lakini sawa sawa, mwanamume wa Kiislamu atakikana awe na ndevu, si ndevu tu, awe na ndevu kama la mea ambaye ile ndevu liwe hivi hezabo kama simba vile. Si ndo tofauti ya simba mke na mume? Hata jogoo pia utamwona jogoo tofauti na kuku. Lakini sisi bwana, yani mpaka kufikia walikuwa leta advertisement eti mtoto akimbusu yule babake amwambia good night daddy, good night mami, amwambia babake good night mami, kisha yule baba atajishika kidevu afurahi, unaitwa mami umbavu wallahi. Watu wengine sallallahu alaihi wasallam, yani afurahia kuwa ameitwa mami na mtoto wake, alafu hii ni sifa. Wallahi hadha min as-safa, na sallallahu alaihi wasallam. Na sisi ndio wa kwanza kuiga katika kila, mpaka leo wallahi wakati mwingine wana haya wapishana na mtu hivi humtolei salamu wafikiria usi muislamu wallahi, kisha yeye akusalimia asalamu alaykum usikia katika nafsi yako vibaya, kwa nini? Mimi nilikuwa namshukuru usi muislamu sababu vile alivyofanya. Basi jamaa kuvaa pia kama mtu wa kuvaa kanzu, angalau hizo ndevu aonekane kuwa na ndevu ama kofia kidogo, ana shaki ya kuwa huyu ndugu yetu. Wallahu musta'an. Wajaa anhu sallallahu alayhi wasallam ahadithu kathira fi nahi an dhalika, zimekuja hadithi nyingi zinazokataza kunyoa ndevu. Wala shakka anna mahabbatahu sallallahu alayhi wasallam tadfa'u al-insana daf'an ila al-iqtida' bihi fi ihfa'i al-lihya kama kana sallallahu alayhi wasallam mu'fiyan laha. Hakuna shaka kuwa kule kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kule kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kumsukuma mtu kwa nguvu kujaribu kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuweka zile ndevu, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiweka ndevu. Leo mpaka player wa mpira aweke ndevu, ndio wewe uweke ndevu bwana? Kuna watu bwana wanavyowapenda, watu wanaowapenda na kuwaiga, hana kihara, atakwenda kunyoa awe kama na kihara, kisha wachenywele kama kihara, lakini hana kihara, ni ile kwenye kichwa chake hapa hana kipara yeye, lakini atakwenda kunyoa. Kwa nini? Kwa sababu fulani yuko hivyo na yeye awe kama yeye. Huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuigeni katika kila jambo. Leo atusiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutoka sisi kwenye maandamano tupige kelele, na wala hatukufanana na huyo ambaye kusema tumtetee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa sisi ni wa kweli, basi sahihi ndio wakati wa kuwaonyesha kuwa tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalieni tufanana na yeye katika kila jambo letu, tufanana na yeye katika kila jambo letu, kula kwetu, kutembea kwetu, katika kuamiliana na watu na uaminifu na muamala mzuri, kuishi na watu kwa tabia njema, kuweka ndevu, kuvaa nguo ambayo haipiti chini ya majicho mawili. Tutafanya kila namna tuonekane tumefanana Mtume Muhammad sallam. Sasa hapa ndio tuwajibu wote wanaosema wamchukia Mtume Muhammad sallam, kwa sisi tuwampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo ikiwa kweli tumpenda Mtume sallam, basi tumfuate, tusifanye istihza. Wallahi kuna mmoja asema hawa hawatukana na sunna, hawa mawahabi hawajui chochote isipokuwa kuweka midevu mirefu mirefu na kuvaa kanzu fupi fupi. Hadi sunna, hii ni sunna Mtume sallam. Hata kama mtu ankuudhi, usimfanyie istihza na jambo kama hili, afadhali umchokoze yeye vile alivyo, umfanyie mzaha yeye vile alivyo, lakini wazungumzia jambo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kesho wewe kadhaa utasimama useme unapenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi nawe fanye istiza hivi? Jamani, kwa mfano angelikuwa hai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yako, waweza kusema naye? Waweza kumwambia mtu mimi hamjui sunna yote isipokuwa mijidevu mirefu mirefu na Mtume sallallahu alaihi wasallam mkapale kutizama? Waweza kufanya hivyo? Kama huwezi kufanya mbele yake, basi na leo pia usifanye. Heshimu heshimu sunna mtume za sana. Hadha rasulullah khairu khalqillah, mbora wa viumbe, hazungumziwi sunna zake namna hiyo na kijeli na kufanya istizaa. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Kilichobakia inshaallah ta'ala tukimalizia katika kikao kitakachokuja. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.